नंबर 17 चांद चांद चांद नगरी पर जब नदी में नहाए था। हाँ जी, नदी कहते हैं थोड़ा सा पानी जो पहाड़ों से उतरता है, उसको चश्मा भी कहते हैं, और वो पानी बह रहा होता है। Yang disebut dengan nadi itu sungai kecil yang airnya itu keluar dari pegunungan, itu disebut juga mata air katanya. Itna thoda pani ke usme asani se log naha sakte hain, baith sakte hain. Ya, kurang lebih seginilah itunya, airnya itu, luas itunya, sungainya itu orang apa namanya bisa dengan mudah untuk mandi di sana. Pani saaf bhi hona chahiye. Ye nahi ke shahar bhar ki gandagi wahan gir rahi ho. Dan airnya juga harus bersih katanya. Bukan air yang kotor. Kehta hai ke tum nadi par jao, aisi koi jo thoda sa pani hai, wahan jao aur jaakar dekho ke nadi mein chand naha raha hoga. Yani uska kehne ka waqt hai sham ko jao, raat ko jao jab chand nikla ho. Jadi dikatakan kalian pergilah ke nadi itu, ke sungai kecil itu, di mana apa namanya bulan akan terlihat di sana. Bulan akan terlihat sedang mandi. Nahana kya hota ji? Nahana pani ke saath jo hum ghusl karte hain उसको नहाना कहते हैं। मंदी मंदी उर्दू वाला मंदी नहीं, उर्दू वाला मंदी तो अलग बात है, वो मंदी हो रहा है। पसार सायुरान तो मंदी नमाज़ सुना है कि पिकनिक पे बहुत सारे चांद इकट्ठे नहाएंगे। Saya dengar di piknik nanti akan banyak sekali bulan-bulan yang akan mandi bareng. Bulan itu biasanya untuk mengembarkan perempuan itu. Saya dengar kita akan pergi untuk piknik dan di sana akan apa namanya swimming apa? Berenang ada berenang. Jadi ya apa namanya pakaian juga harus yang sesuai katanya. Kudrati libas. Jadi jangan memakai pakaian alam katanya. Tidak akan diberikan izin untuk mandi di sana. Pakaian alam maksudnya ini pakaian alam nih. Telanjang. Kudrati libas ise urdu mein kehte hain jo khaal hai hamari. Kudrati libas namanya. Pakaian alam. Pada nih piknik final ho gayi hai ke nahi, hame ye nahi pata. Ho gayi, manzoori aa gayi hame sab ki taraf se. 23 को जी 23 को चले इंशाल्लाह, फिर आप तो चले गए। चलो, मेरी किस्मत नहीं आपकी किस्मत होगी, आपको याद कर लेंगे। याद कर लेंगे ना ना के याद कर ले आप। अरे सुल्तान साहब आगे पढ़े, समझ आ गई है इसकी? किसी को ना आई हो, जब तुम नदी पर जाकर देखो, कह रहा है देखना, आपको पता है ये फेल अमर है, देखो करो सो जागो उठो बैठो दरवाजा बंद कर दो बाहर जाओ इधर आओ, ये सारे फेल अमर है, देखो भी फेल अमर है। ये मशवरा दे रहा है शायर कि तुम शाम के वक़्त, रात के वक़्त जब चांद निकला हो तो नदी पर जाको देखो, तुम्हें लगेगा कि चांद नदी में नहा रहा है। Jadi syair ini mengatakan bahwa di malam hari ketika bulan itu muncul, pergilah ke sungai itu, kamu akan lihat katanya bulan sedang mandi di sana. Ya, bayangannya. Ayo silakan lanjutkan. सीढ़ी किरणों की सीढ़ी लेकर Jagmag jagmag karta ai char. हां जी किरण किरण कहते हैं सूरज की जो रोशनी आती है ना नीचे उसको भी किरण कहते हैं लेकिन किरण उस वक्त जब वो अच्छी लगती है सुबह के वक्त या शाम के वक्त यानी एंड दोपहर को सर पे और हम कह रहे हैं जी सूरज की किरणें किरणें अमूमन सुबह के वक्त होती हैं या शाम के वक्त जब वो रोशनी अच्छी लग रही होती है जरा ठंडक हो जाती है Jadi yang disebut dengan kiran itu adalah cahaya matahari di waktu pagi atau sore hari, bukan yang jam 12 siang. Itu bukan disebut kiran. Jab sar ke upar hota phir to kehte hain aag barsa raha hai. Kalau si matahari itu ada di atas kepala kita, karena itu sedang dihujani dengan api. To kiran subuh jo sair karne bahar jate hain halki-halki suraj jab चढ़ना शुरू होता है तो उसकी रोशनी हल्की हल्की होती है वो सूरज की किरणें कहलाती हैं इसी तरह चांद की रोशनी वो किरण ही कहलाती है चाहया बुलान जुगा रिसबुत किरण सीढ़ी आप जानते हैं रोज आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हैं सीढ़ियां चढ़ के नीचे जाते हैं तांगा तांगा सीढ़ी तो तांगा सीढ़ियां उतर के नीचे जाते हैं तांगा तांगा उतर के नीचे जाते हैं तांगा चढ़ के ऊपर आते हैं उनको सीढ़ी कहते हैं तो कह रहा है कि जो चांद है वो जो रोशनी है अपनी उसकी सीढ़ी पर नीचे आता है जगमग करता जगमग करना रोशनी जब ऐसे ऐसे करती है इसको जगमग करना ब्लिंकिंग अंग्रेजी में कहते हैं इसे ब्लिंकिंग रोशनी जो इस तरह से कर रही होती जलती बिजली है ज्यादा हो रही है कम हो रही है ज्यादा हो रही है कम हो रही है इसको जगमग करना कहते हैं ये रोशनी के लिए ही इस्तेमाल होता है ये ऐसी चीजें जो रोशन होती हैं उनके लिए आंखों के लिए तो नहीं आंखों के लिए नहीं होता आंखें अगर ऐसे से करते हैं तो इनको जगमग करना नहीं कहते जगमग करना ब्लिंक करना ब्लिंक आंखों के लिए भी होता है ऐसे ऐसे लेकिन जगमग आंखों के लिए नहीं होता ये रोशनी के लिए सिर्फ हमारी जुबान में है ना वो दोनों एक ही सिर्फ रोशनी जगमग करती बरकदिप, है बरकदिप कहता है कि किरणों की सीढ़ी पर चांद जगमग करता हुआ नीचे आ जाता है रहता वो ऊपर ही है लेकिन उसका अक्ष नदी में नजर आ रहा है इसलिए ऐसा लगता है जैसे वो नीचे आ गया जैसे अहमद साहब हैं मलेशिया में ही सिर्फ हमें यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं इनके ख्याल साहब कुछ मलेशिया में ही है सही कि नहीं सही नहीं सही नहीं जी आगे पढ़े हंस हंस कर हंस कर नदी के अंदर और उनको भी हंसाए चांद हंस हंस कर मुस्कुरा कर खुश होके नदी पे आप जब देखते हैं पानी जब हिल रहा होता है तो चांद भी ऐसे हिलता महसूस होता है तो उस वो ऐसे लगता है जैसे वो हंस रहा है तरसन्यूम तरतावा नदी के अंदर यानी नदी के पानी में जो चांद का अक्ष नजर आता है जब पानी चल रहा होता है नदी का तो वो हिलता थोड़ा बहुत हिलता नजर आता है उसको वो कह रहा है कि वो हंसता है जब उसको देखता है कोई बच्चा अगर वो रो भी रहा हो रोना आपको पता है आंसू बहाना तो अगर कोई बच्चा रो भी रहा हो अगर इस तरह चांद को वो देखे तो वो भी हंसने लग जाता है बच्चा भी खुश हो जाता है रोने से ध्यान उसका हट जाता है और वो चांद को देख के मुस्कुराने लग जाता है सबको समझ आ गया आप भी समझ सबको बिल्कुल क्या रोना कहते हैं जो रो रहा हो रोतों जमा है रोने वाले की रोने वाला एक रोतों ये वैसे हाल है रोते हुए उसको रोतों कहते हैं जो रो रहे हों रोतों का यहाँ मतलब है जो रो रहे हों जो आंसू बहा रहे हों जो बच्चे किसी वजह से रो रहे हों अगर वो ये नदी में देखें चांद को इस तरह हंसता हुआ तो वो भी हंसने लगते हैं ठीक है जी कुछ समझ थोड़ी आई है सही जिस तरह बात दोस्त जो हैं जब घर वालों की याद सताती है तो दिल में वो आंसू बहाना शुरू करते हैं, फिर अपना मोबाइल निकालते हैं, उसको ऑन करके घर वालों की तस्वीर देख लेते हैं तो खुश हो जाते हैं। कर देते हैं जी जी, तो ये भी देखने लगे हैं पहले, ये भी ज़रा उदास है। अच्छा, उदासी जो है वो ज़्यादा दूर होने से नहीं होती, करीब होने से भी हो जाती है। अपाय तो जमात जैसे बाल दोस्त हैं, क्लास में बैठे बैठे परेशान हो जाते हैं, दिल में रोने लग जाते हैं, फिर वो अपना निकालते हैं फोन ऑन करते हैं, घर वालों की बच्चों की तस्वीरें देखते हैं, फिर खुश हो जाते हैं। या सबगimana kawan-kawan di sini katanya duduk-duduk kemudian apa namanya jadi gelisah dan sebagainya, membuka HP lihat foto istri anak, nah itu tiba-tiba jadi senang kan gitu. में एक शेर है कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, कि यार की तस्वीर जो है वो मेरे दिल के आईने में है, jadi, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। jadi apa namanya foto kekasih itu adanya di hati kita, jadi kalau gini katanya ngantuk gini itu terlihat katanya. So, बाज के इश्क की हालत ये होती है कि वो जब गर्दन झुकाते हैं वो अपने महबूब को ख्यालात में देख लेते हैं। Jadi ada para pencinta itu kondisinya ada yang sebagian seperti itu katanya. Ketika dia menunduk katanya itu jadi yang dicintainya itu terlihat katanya. Ye dekhne wali baat hai ki wo mehboob haqeeqi yani Allah Taala hai ya koi aur hai. Yang harus dilihat adalah apakah kekasihnya itu kekasih yang hakiki yaitu Allah Taala atau yang lain katanya. Kayaknya yang lain. Sultan Sahab. Sultan Sahab silakan dilanjutkan. Namanya Sultan. मुंह को छुपाए चांद, इसका एक तलफ़ मुंह भी है, मुंह, लेकिन ज्यादातर मुंह ही चलता है। बुकान मीना या मुंह चुपके चुपके मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं ये बोल नहीं रहा और दूसरा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी को नजर ना हो और मैं सबको थोड़ा थोड़ा देख लूँ। चोरी चोरी चुपके चुपके गाना हो गया। चोरी चोरी चुपके चुपके ये है, चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है। या ये भी हो सकता है बना ऐसे मोबाइल ऑन किया चुपके से देख लिया है ना। ये चोरी चोरी या चुपके चुपके है, और चांद जो है वो चुपके चुपके निकल के देखता है, बाद का ऊपर उसके सामने कोई बदली आ जाती है तो फिर चांद नदी में नजर नहीं आता, फिर वो बदली हट जाती है फिर नजर आता है, फिर बदली आ जाती है, फिर ये वो कह रहे हैं कि इस तरह बाद का चांद चुपके चुपके निकल के देखता है और फिर अपने मुँह को छुपा लेता है। ये मुँह छुपाना, ये मुंह छुपाना, वो चांद का जो मुंह है उसके आगे कोई बदली आ जाती है तो उसका मुंह छुप जाता है। ये कट ज्यादा बेहतर समझ आ गई ना। फिर भी कदांग-कदांग बुलान itu terhalangi oleh awan, jadi ketika awan itu sedikit-sedikit menghilang, dia seolah-olah apa namanya dia cupke-cupke tadi itu melihat ke bawah itu, gitu. Jin Sultan sir, agi pade. Jab tu usko pikirne jao. Pakarne. Pakarne jao. Pakarne. Ye pakarna hota hai kisi cheez ko. Haath se aap. Menangkap. Menangkap. Pakar liya hai. Ye kitab maine pakar li hai. पहले भी पढ़ा है मैंने पकड़ना जी। जब तुम उसको पकड़ने जाओ बादल में डूब जाए, बादल बादल ये बारिश बरसाने वाले जो अवन आसमान पे होते हैं, अवन अवन अवन, तो ये अवन इनको बादल कहते हैं। जब ये सामने आ जाते हैं चांद उनके पीछे चला जाता है, तो ये वही बयान फिर कर रहा है कि बाज अवकात बच्चे देखते हैं नदी में चांद है तो उनकी कोशिश होती है उसको पकड़ लें, लेकिन अचानक उसके सामने बादल आ जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। जी, कदांग-कदांग ada anak-anak kecil itu ingin menangkap bulan yang ada di sungai tadi itu. Ketika mau ditangkap, tiba-tiba ada apa terhalangi oleh awan itu. Jadi hilang lagi. Oke, samajh aa gayi? Ji, aage padhe Sultan. Sultan Sahab. Kaisi lagayi dubki usne? Dubki usne जाए चांद कैसी लगाई डुबकी उसने डर है डूब न जाए चांद। डुबकी लगाना क्या आता है? पानी के अंदर बंदा जब जाता है या कोई चीज पानी के अंदर जाती है फिर बाहर निकलती है, पानी के जो अंदर जाना है इसको कहते हैं डुबकी लगाना। डुबकी डाइविंग तो नहीं, डाइविंग जरा मुख्तलिफ है लेकिन है अमल वही, पानी के अंदर जो जाना है बेशक वो या ketika masuk ke dalam air itu apa menyelam। डाइविंग तो है ना अपनी मर्जी से बंदा लगाता है और इंसान के लिए डाइविंग लफ्ज यूज होता है, लेकिन डुबकी का लफ्ज बेजान चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। Oh, kalau diving itu kan untuk manusia katanya ya. Jandaron ke liye bhi istemal hota hai. Insaan bhi dubki laga sakta hai, ek glass bhi dubki laga sakta hai, ek patthar bhi dubki laga sakta hai, chand bhi dubki laga sakta hai. Kalau dubki ini untuk yang bernyawa dan tidak bernyawa. Ya, tenggelam lah. Ab jab wo pani mein chand jata hai, nazar aata hai to usko keh raha hai ki tu pani mein chand mein dubki lagayi hui hai, pani mein chala gaya hai. Ketika di atas air itu terlihat ada bulan, bayangan bulan, maka dikatakan bahwa candubki itu apa namanya masuk ke dalam air. Dar hai dub na jaye chand, dar hai khauf pehle padha hua humne, dar lagna khauf aana dub na jaye, to kehta hai mujhe ye dar hai ki kahin chand dub na jaye, dubna hota hai pani ki cheez andar chali gayi aur phir bahar nahi nikal sakti, jadi saya takut katanya jangan sampai si bulan ini tenggelam tenggelam tidak muncul lagi। बाज़ औक़ात वो इंसान जिनको तैराकी नहीं आती वो पानी में डुबकी लगा लेते हैं और फिर बाहर नहीं निकल सकते तो पानी में डूब के मर जाते हैं। Orang-orang yang tidak bisa kadang-kadang orang-orang yang tidak bisa apa namanya berenang dia lompat ke dalam air kemudian apa namanya tenggelam mati di sana। हम किसी चीज में मगन हो जाएं, मतलब किताब में मगन हो जाएं या जिस तरह फवाद साहब अपने खून में मगन है इसको भी डुबकी लगाना कह सकते हैं। डुबकी लगाना अपनी किताब में डूबे हुए हैं, कहीं बाहर का ध्यान नहीं है, बस साइड पे बातें हो रही हैं पढ़ा रहे हैं लेकिन वो उसको छोड़ा हुआ है किताब में मस्त है। कथा डुबकी तो उन्होंने आना है उसमें डुबकी लगाई हुई है यानी उनके ख्यालात उसमें डूब गए हैं। Ya bisa digunakan juga untuk itu misalkan sedang membaca tenggelam dalam bacaan tersebut atau melihat HP tenggelam bermain sosial ya. या कोई बंदा बैठा सोच रहा होता है इस तरह किसके बारे में कुछ भी सोच रहा होता है कोई कुरान मजीद की आयत याद कर रहा होगा कोई कुछ कर रहा होगा कोई दोस्त पास से गुजरता है उसे नहीं पता लगा वो सोच रहा है मुसलसल वो दोस्त उसे कहता है किन ख्यालों में डूबे हुए हो किन ख्यालों में डूबे तजमा करते ये कदांग-कदांग yang berpikir kemudian kita tidak menyadari kiri kanan kita ada orang lewat dia tanya sama kita sedang tenggelam dalam pikiran apa kan ya तो डूबना ये भी हो सकता है जब इंसान अपने ख्यालात में डूबा हो सिचुएशन itu bisa juga digunakan kata dubna जो इर्द-गिर्द हो रहा है उसकी कुछ खबर ना हो dia tidak tahu apa namanya apa yang terjadi di kiri kanannya itu कहता है कि चांद ने पानी में डुबकी लगाई है मुझे ये डर है कि कहीं वो डूब ही ना जाए बाहर ना निकल सके। Jadi dikatakan bahwa si Chan ini dia masuk ke dalam air saya khawatir dia tenggelam tidak muncul lagi। Ji Sultan sahab aage padhe। आप पानी में डूब गए थे क्या क्या खेल दिखाए हां सुपरमैन साहब आप कहां डूबे हुए हैं डाइविंग डाइविंग में ही आप sedang memikirkan apa katanya sedang memikirkan diving पानी के अंदर चले जाना उसको कहते हैं डूबना या डुबकी लगाना, ठीक है, डाइविंग भी कह सकते हैं आप इसको। अब पानी में छुप बैठा है, छुप बैठना, अब बाद जब वो बादल आ जाता है, बड़ा बादल चांद के सामने आ जाता है, वो नदी में तो नजर नहीं आएगा चांद, क्योंकि उसके सामने बादल आ गया है। वो कहता है ऐसे ही लगा जैसे नदी में कहीं छुप गया वो। ketika ada awan yang besar sekali, jadi si itu tidak terlihat lagi bayangan bulan di bawah itu. Jadi syairnya mengatakan bahwa dia sedang apa duduk-duduk di bawah ini. Syairi diam di bawah. Khayalon ka hi khel hota hai. Ab ek sada si baat hai ki aasman pe chand nikalta hai aur nadi mein nazar aata hai. Ini hanya permainan kata-kata dari syair seorang apa penyair raja. Lekin is sada soch ko dekhen, syair ne kitne mukhtalif andaaz se socha, har sher mein nayi baat kahi hai usne. Hal yang sangat sederhana tetapi bagaimana cara menyampaikannya. हालांकि बात वही सिंपल सी है कि चांद नदी में रात के वक्त आपको, क्योंकि पानी आईना का अक्स बन जाता है, उसमें अक्स नजर आता है चांद का, एक सादा सी बात है। Hanya hanya hal biasa saja bahwa pada malam hari ada bayangan bulan di sungai itu. Inna minasyairi lahimatan wa inna minal bayani lasihra. तो बाज़ औक़ात जो शेर हैं उनमें ऐसे बयानात होते हैं जो इंसान को ऐसी सोच दे जाते हैं जो सारी ज़िंदगी उसकी सोच पे ख्यालात में छाई रहती है, इसलिए शेर को बयान को सहर कहा जाता है, या उसमें हिकमत की बातें हमें मिल सकती हैं। ये सादा सी नज़म है बच्चों के लिए, इसलिए इसमें ज़्यादा हिकमत ना तलाश कीजिएगा। यदि cerita ini hanya untuk anak-anak, jadi jangan mencari hikmahnya katanya. Baz is chand se murad apna chand na le rahe ho. Ya kadang-kadang yang dimaksud dengan chand itu adalah chand milik kita sendiri. Maksudnya kekasih atau istri itu chand. Ye sahi chand jo murad hai bachchon ko padhane ke liye batane ke liye nazam hai. Tapi kalau sahi chand ya, tetapi yang di sini mah bulan ya bulan yang di atas itu, bukan hakiki chan. Kya kya khel dikhaye chan, khelna aapko bataya tha, sport football khela jata hai, bermain bermain permainan permainan khelna permainan, to wo chand ab mukhtalif qisam ke khel kar raha, kabhi wo chup jata hai, kabhi samne aa jata hai, kabhi wo jagmag karta hai, kabhi hilta hai yani muskurata hai, तो ये वो मुख्तलिफ कह रहे हैं, ये चीज़ें उसकी ये खेल हैं, तो ये वो मुख्तलिफ खेल आपको दिखा रहा है, क्या क्या खेल दिखाए चांद के, कैसे मज़े मज़े के खेल जो है वो चांद खेल के आपको दिखाता है। चांद चांद बुलंद memperlihatkan permainan-permainan yang bermacam-macam, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang hilang, kadang-kadang dia tertawa. जी आगे पढ़े सुल्तान साहब आगे। कहाँ डूब गए हैं? चांद के बारे में, चांद के फिक्र में। चाहे जिधर चाहे जिधर को जाओ अफसर, अफसर नाम है इस शायर का, अफसर मेरठी, ये नीचे लिखा हुआ है। अच्छा, मेरठ जगह है इंडिया में, मेरठ मरुठी, तो उसके रहना वाला है ये, इसका नाम मीरठी है, अफसर उसका नाम है, शहर का नाम साथ लगाया उसने, अफसर मीरठी, मेरठ का रहने वाला अफसर नाम का बंदा है शायर। इस शेर में उसने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तखल्लुस कहते हैं वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने शेरों में अपना लिखते हैं। अब पूरा नाम, अब शमसुद्दीन साहब का पूरा नाम क्या है जी? माता हरी, पूरा नाम क्या आपका? शमसूरी। शमसूरी शमसूरी आगे वो और भी बोलते हैं। नाम लंकापने सियापा महमूद अहमद शमसूरी, आगे भी बोल दिया महमूद अहमद शमसूरी, अपालागी कतन्या हाँ सा शरीफुद्दीन। शरीफुद्दीन, अब अगर ये शेर लगे हैं तो ये पूरा मिसरा इनका नाम ही बन जाएगा। तो इसलिए ये हो सकता है ये सिर्फ शम्स लफ़ यूज़ करें शेर में, यदि कलो उसको कहेंगे ये इनका तखल्लुस है, वो मुख्तसर सा नाम है। अब मैं अगर वो शेर पढ़ूंगा मुझे पता चलेगा ये शम्स साहब हमारे शमसुद्दीन सूरी साहब है, kalau kalau semua namanya dicantumkan di situ itu bisa jadi satu bait syair katanya. Disko kata ya takhallus. Jadi paling-paling digunakan kata syamnya saja. Jadi kalau ada orang yang baca syair ada nama syamnya, jadi tahu bahwa ini yang dimaksud adalah syam suri. Oh. Gitu. Oh, takhallus ke upar ye nishan batata. Takhallus. Jab syair takhallus likhe singkatan, singkatan. Ye nishan bana dete hain. Ye nishan hai bas takhallus. Isse murad hai ki ye iske niche jo naam likha hai ye takhallus hai. Takhallus kehte hain mukhtasar khulasa. Khulasa hum jante hain. Ringkasan. Takhallus. Nama nama ringkas lah nama ini. Nama nama pena lah kalau di kita mah. Ye afsar uska naam bhi hai aur takhallus bhi hai. Chahe jidhar ko jao afsar, wo keh raha hai afsar tum jis taraf marzi jao, idhar jao ya udhar jao. Agar aap bahar nikal ke raat ke waqt jab chaand nikla hua hai aasman pe jidhar bhi chal ke jayenge to aapko lagega ki chaand aapke saath saath chal raha hai. Aisa lagta hai ya nahi? Ji haan. Wahai Afsar, kemana saja kau pergi maka bulan pun akan mengikuti itu. Begitu enggak katanya? Serasa bulan itu ngikuti kita kemana aja pergi, bulan itu kayak ngikutin kita. बड़े हो गए हैं आपको पता है कि चांद हमारे साथ नहीं चलता लेकिन बच्चों को ये महसूस होता है कि हम जिधर जा रहे हैं चांद हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं. Tuan-tuan sudah besar, tuan tahu bulan itu tidak mengikuti kita tetapi anak-anak selalu merasa bahwa bulan itu mengikutinya. Ya ya. Jidhar ko jao afsar saath tumhare jaye chaand. Jidhar bhi tum jaate ho chaand tumhare saath saath aata hai. Kya matlab saath saath? Matlab ye hai ki banda berbarengan Indonesia pahunch jata hai. Berbarengan इंडोनेशिया पहुंच जाता है, क्लास में बैठा भी होता है लेकिन उसका ख्याल फिलीपीन में ही रह जाता है और वो ख्याल उसके साथ-साथ आता रहता है. Sudah datang ke Indonesia, duduk-duduk di kelas tetapi pikiran masih tertinggal katanya di Filipina. Benar ya? आप रात के वक्त जब चलते हैं, मैं अगर रात के वक्त चलता हूं, मैं इधर गया हूं, इधर उधर फिर इधर फिर उधर इसको चांद अगर ऊपर होगा तो मुझे लगेगा कि मेरे पीछे आ रहा है. या नहीं ऐसे लगता है? या आजा इधर उधर साथ उधर इधर इधर उधर हम कहते हैं इधर इधर इधर इधर उधर उधर ये सब को कहते हैं जिधर यानी हर तरफ जिस तरफ मर्जी ये जिधर का माना ke arah mana saja, ke semua arah. Allah Taala kata Quran Majid mein ke namaz padhne ke liye humne khana kaaba ki taraf rukh karna hai lekin hadap rukh tum jidhar bhi rukh kar lo Allah Taala ko udhar paoge. Fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Ye theek hai ke Makkah ki taraf rukh karke namaz padhni hai lekin jidhar bhi tum rukh karoge Allah to har taraf bhi hai. Ye matlab nahi ki namaz Makkah ki taraf nahi rukh karke padhni lekin baaz baaz safar mein agar hum ja rahe hain gaadi hamari nahi hai hum nahi rok sakte to phir jidhar bhi gaadi ka muh hai usi taraf hamara muh hai hum namaz padh lete hain. Ya jadi sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an kemana saja apa namanya wajah kita menghadap maka di sana ada wajah Allah Taala. Ini jangan sampai begini katanya. Karena salat itu menghadap ke harus menghadap ke Mekah ke Ka'bah. Ketika dalam perjalanan kita tidak tahu arah tidak salat katanya. Kemana aja mobil menghadap ya ke arah situlah kita salat menghadap. Sidq se meri taraf aao. Sidq se meri taraf aao. Isi mein khair hai. Isi mein khair hai. Hai darinde har taraf. क्या होता है सच्चाई नेक नियति सिद्क से नेक नियति से सच्चाई से मेरी तरफ आओ। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि सच्चा दिल करके मेरी तरफ आ जाओ। Datanglah kepadaku dengan benar, dengan niat yang baik. सिद्क से यानी सच्चाई के साथ, नेक नियति के साथ ये लोगों को दावत दे रहे हैं कि सिद्क से मेरी तरफ आ जाओ। इसी में खैर है, इस आपके मेरी तरफ आने में ही नेकी है, भलाई है, आपके लिए ये चीज अच्छी होगी। थोड़ा सा तर्जमा करते साहब। Karena dalam kedatangan engkau lah kepadaku, di sana di dalamnya ada kebaikan. Hai darinde har taraf, darinde kya hota? Janwar. Janwar. Parinde hota hai jinke par hote hain, jo hawa mein udte hain, unko kehte hain parinde. Parinde. Lekin jo zameen par rehte hain और चीर फाड़ करते हैं, जो गोश्त खाते हैं, उनको कहते हैं दरिंदे। Kalau parinde itu burung yang terbang, kalau darinde itu hewan-hewan karnivora yang ada di bumi, di bawah itu. ये पार होते हैं, पार, पार जानते हैं? पार itu ini sayap, sayap-sayap patah. पार होते हैं वो परिंदे। Yang memiliki sayap itu namanya parinde. चिरिंदे ये हुए परिंदे, ये हुए चिरिंदे, ये हुए दरिंदे। परिंदे जिनके पर होते हैं, चिरिंदे जिनकी चार टांगे होती हैं, वो चार टांगों से चलते हैं। Crawling नहीं, berjalan dengan empat kaki. Crawling तो जैसे घिसटना, crawling ये होती है, घिसटना, मलाता. लेकिन जब आप ये चार, शेर चलता है, बकरी चलती है, ये चिरिंदे हैं. लेकिन चिरिंदों में से जो चीर फाड़ करते हैं, जो दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं, खूंखार होते हैं, उनको दरिंदे कहते हैं, यानी दरिंदे खतरनाक होते हैं। चरिंदे तो बिनातांग बरकाकी empat. बकरी दरिंदा नहीं है। चरिंदे. Secara umum चरिंदे itu binatang berkaki empat. Kalau darinda itu binatang berkaki empat yang sangat buas, berbahaya, yang makan daging binatang yang lain. अगर आपको पता चले कि आपके इर्द-गिर्द जो है वो दरिंदे हैं तो फिर क्या करेंगे? आप कोई ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां आप महफूज रहें। Jika tuan-tuan menyadari bahwa di sekeliling tuan itu ada binatang-binatang buas, lalu apa yang akan tuan-tuan lakukan? Pastinya tuan akan mencari tempat untuk berlindung, tempat aman. Har taraf darinde hain. Masih sama keh rahe hain ki har taraf tumhe darinde milenge. Dari berbagai penjuru. Dari di segala penjuru ada binatang-binatang buas. Apa yang disabdakan Nabi SAW dalam hadisnya? Akhir dor ke ulama ke pas log fatwa lene jayenge to unhe janwaron ki shakal mein dekhenge, bandar aur khanzir ke taur par dekhenge. Orang-orang pergi untuk meminta fatwa kepada ulama-ulama, lalu apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah wujudnya wujud binatang, itu wujud apa namanya, wujud babi dan kera, monyet kera. Mere ilawa jo maulvi hain wo darinde hain. Maulvi selain saya itu adalah darinde kata. Afiyat kya hota hai? Maafi kya hota hai? Maafi chhod dena या बचाना, आफियत का माना भी वही है, बचाना, बचना, अर्थी ya. Arti afiat itu menyelamatkan, safety afiat, hisar, hisar कहते हैं कलर, kali चार दीवारी बड़ा सा बेंतेंग बेंतेंग बादशाह बनाते थे बेंतेंग वो किले को किले किले कला कहते हैं उसे बाद किला कहते हैं आ किले किला इस्तेमाल होता है जो किले हैं उसको लाल किला हिसार कहते हैं वैसे हिसार कहते हैं दीवार को दीवार को तो जो ये दीवारें हैं किलों की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं बेंतेंग शहर बाल का आते किले में बसे होते हैं इसलिए कहते हैं किले को कि उसकी चारों तरफ दीवार होती है इसलिए उसको हिसार कहते हैं arti hisar itu arti asalnya dinding tapi digunakan untuk benteng सच्चे दिल के साथ मेरी तरफ आ जाओ हर तरफ दरिंदे हैं और मैं सेफ्टी का किला हूं तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें इन दरिंदों से बचा लूंगा Datanglah kepadaku dengan niat yang baik karena aku adalah benteng. Benteng. Ah. Baris kedua. चाहे हमारे मुल्क के हों उनके जो काम हैं उनसे बचने के लिए आप अहमदियत में आ गए हैं और अल्लाह ताला की हिफाजत में आ गए हैं. ठीक है जी सिद्क से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है सिद्क से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है सिद्क से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है सिद्क से मेरी तरफ आओ इसी में खैर है हैं दरिंदे हर तरफ हैं हो भी सकता चेक करके पता चल जाएगा तो घर जाए तो बेगम के लिए कोई तोहफा लेके जाए हाँ ना हो कि वो घर के हिसार में आपको दाखिल ना होने दे jadi pulang ke rumah nanti katanya bawalah itu oleh-oleh untuk istri-istri jangan sampai tuan-tuan itu apa namanya tidak bisa masuk ke benteng rumah ini jadi benteng yang aman juga salah satunya ya rumah itulah kata. Jadi masuknya itu harus dengan persiapan yang matang kan. हाँ जी गिनती पढ़ ले इन्होंने भी जमा कर लिया है ना बहुत सारे गिफ्ट जमा करके रखा ना अपने गिफ्ट हिसार का गेट को खोलने के लिए ना ये तो हर जगह भी मजबूरी है ये तो करना पड़ेगा अच्छा मजबूरी है 79 80 उनासी उनासी अस्सी अस्सी जो 89 होता है वो नवासी होता है जी 89 नवासी बाल पंजाबी वाले उसे 99 पढ़ते हैं 99 वो दुरुस्त नहीं है उर्दू में उसे नवासी कहते हैं जो बेटी की बेटी होती है उसे भी नवासी कहते हैं ये तर्जमा करिएगा बेटी की बेटी को भी नवासी कहते हैं anak perempuan dari anak perempuan itu namanya nawasi cucu perempuan dari anak perempuan namanya nawasi ye hai nawasi to ek bacche ko mila ek fikra ki iska tarjuma kar do urdu se iska angrezi mein tarjuma kar do ye wala ek fikra usse mila wo fikra ye tha ke tayyaba meri nawasi hai Terjemahkan dalam bahasa Inggris Tayyibah adalah cucuku Terjemahkan dalam bahasa Inggris Usne iska terjemah kiya Tayyibah is my 89 Tayyibah is my 89 Jadi ada yang menerjemahkan Tayyibah adalah 89 ku katanya Kyunki 89 ko bhi Nawasi kehte hain Karena ya itu beti ko bhi nawasi kehte hain. Karena nawasi ini dipakai juga untuk 89 dan juga untuk cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan, kalau dari anak laki-laki lain lagi. Pota-poti. Aapki koi 89 hai? 89. Abhi nahi nawasi. Punya cucu perempuan enggak Pak katanya? 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80 80 ये क्या है W एम तो गांव में एक टीचर बच्चों को ये इंग्लिश सिखा रहा था di satu kampung ada seorang guru yang mengajar bahasa Inggris pada anak-anak पहले दिन उसने सिखाया एम di hari pertama dia mengajarkan एम kata एम एम उसने उसकी मिसाल दी एम से बनता है मदर dia memberikan contoh dari kata dari huruf एम ini adalah mother bisa dibentuk kata mother misal ki ye falan bachcha jo baitha hai masal Tony iski mother m se mother yani Tony ki maa dia memberikan contoh ada satu anak misalkan namanya Tony dia memberikan contoh Tony ki mother artinya anaknya Tony ibunya Tony m mother Tony ki mother usne misal yaad karayi supaya mudah diingat dia memberikan contoh M mother Tony ki mother dusre din usne padhaya W kemudian hari kedua dia mengajarkan W tapi misal dene se pehle usne bacche ko pucha ki ye kya hai sebelum memberikan contoh dia bertanya kepada anak-anak ini apa katanya to wo kehte hai to Tony ki amma lekin ulti hai dia anak-anak mengatakan ini adalah ibunya Tony tetapi ini terbalik katanya. Jadi kadang-kadang mengajarkan bahasa yang berlainan itu akan jadi satu apa namanya cerita-cerita lucu seperti itu. زبانوں میں بعض اوقات بعض ایسے فقرے بچوں کو یاد کرانے کے لیے بنائے جاتے ہیں جن میں ایک لفظ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ya untuk mengajar bahasa kepada anak-anak bahasa yang berlain pada anak itu kadang dibuat kalimat-kalimat yang diulang-ulang oleh anak-anak itu. Demikian juga dalam bahasa Urdu. Ada satu kalimat yang sangat terkenal sekali, masyhur. Cici ke caca ne cici ki caci ko chini ke chamche se chini chatai. Isme che lafz jo hai usse banne wali cheeze bahut zyada repeat hai, khaas taur pe chini. Ab chini kehte hai jo chin ke rehne wale hain unko bhi. Ab chini kehte hai gula ko bhi. Chini itu dipakai untuk menyebut orang-orang Cina, juga untuk menyebut gula. Cici jo hai wo bachi ka naam hai. Cici itu nama anak perempuan. Caca aap jante hain. Caca ji. Chachi bhi jante hain. Chachi ji. Ab main dobara bolta hu, thoda shayad aapko fikr ki samajh aa jaye. Cici ke chacha ne. Cici ke chacha ne, pamannya Cici. Cici ke Cici ki chachi ko. Cici ki chachi ko. एक चीनी कहते हैं ये जो बर्तन बनते हैं ना ये वाला नहीं जो दूसरा वाइट कलर का होता है हाँ वजन वाला बर्तन है उसको भी चीनी का कहते हैं बर्तन जो बर्तन उस मटेरियल से बनता है उसको भी चीनी का बर्तन कहते हैं ada apa namanya mangkok yang ini yang berat sekali itunya itu namanya cini juga katanya जिस तरह ये शीशा है ना ये तो ट्रांसपेरेंट है जो वाइट रंग का होगा ada yang putih enggak transparan. Kita kata ini Cina ka bartan hai Urdu mein. Yang keramik mungkin keramik. Kuch bhi ho sakta hai uska chamach bhi bante hain sab kuch. Chichi. Kya chichi ke chacha ne chichi ki chachi ko chini ke chamche se. Jo chamcha chini ka bana hua hai. Chini chatai usme chini dal ke uske muh mein dali. Khilaiye. Usko khilaiye. Chichi ke chacha ne चीची की चच्ची को चीची का चच्ची को चीनी के चमचे से चीनी के चमचे से चमची चटाई चमची चीनी सॉरी चीनी इनका यही मकसद है चुपचाप का कि अगले को वो याद नहीं रहती अटक जाता है ना एक और है समझ समझ के समझ को समझो समझना आपको माना पता है समझ समझ के समझ को समझो समझ समझ के समझना भी एक समझ है समझ समझ के जो जो समझे मेरी समझ में बात समझ है समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है ये मुश्किल है चीनी वाले तो चलो ये फिर एक और है ये खड़क रहा है इसको कहते हैं खड़कना खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह खड़क सिंह जबरदस्त खड़क सिंह कौन है खड़क सिंह नाम है खड़क सिंह नाम है वो कहते हैं जब खड़क सिंह खड़कता है तो जिस कमरे में वो बैठा हो उसकी जो खिड़कियां हैं वो भी खड़कने लगती हैं अच्छा जब खिड़कियां खड़कती हैं तो उसकी वजह से खड़क सिंह भी खड़कने लगता है अच्छा करेंगे तो चल थोड़ा आराम आराम खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां यदि करना apa namanya apa ini namanya ketukannya karak sing itu si jendela juga dia jadi ini bergetar. खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. तो eh तो jadi karena getaran si jendela itu karak sing juga jadi ikut ini bergetar. Indonesian में ऐसी कोई चीज है ऐसे फिक्र है कोई? बहुत सारे मगर मुश्किल. किसी को कोई याद हो? Ada enggak dalam bahasa Indonesia kan seperti itu? Ada. Lalu sampai ada. Kaki, kuku, kaki, kakeku, kaku. Terjemah. Kya mana itu? Kaku kata kakiku. Kuku, kaki, kakeku. kaku kaku kuku kaki nakun kuku kaki mutap per ke nakun per ke jo nakun eh wo kaki ku mutap kya ke teh jad jad jad dada mere dade ke per ka nakun kaku itu apa ya kaku betul hard ho gaya na sakat ho gaya insyaallah insyaallah asar ke baad